Uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 2 lutego, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. W tym tygodniu możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń sanitarnych. Te informacje przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Francuscy eksperci prognozują szybkie rozprzestrzenianie się w kraju brytyjskiej odmiany koronawirusa. Do tej pory złożono już ponad 650 tysięcy elektronicznych wniosków o świadczenie 500+, wynika z danych Ministerstwa Rodziny. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach rząd przedstawi nowe informacje dotyczące dalszych obostrzeń sanitarnych. Obecnie co najmniej do 14 lutego zawieszona jest stacjonarna działalność restauracji, siłowni, klubów, hoteli czy basenów. Decyzje jeszcze i ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnych zmian nie zapadły. Na pewno pod koniec tego tygodnia, tak jak pan premier zapowiadał, przekażemy informacje w tej sprawie. Wczoraj zluzowano część obostrzeń. Otwarte mogą być galerie handlowe, muzea i biblioteki. Zniknęły też godziny dla seniorów. Zamknięte pozostają za to m.in. kina, teatry czy domy kultury. Eksperci we Francji ostrzegają, że brytyjski wariant koronawirusa stanie się dominujący w ich kraju pod koniec lutego. Dane z ostatnich dni wskazują na gwałtowny wzrost liczby zakażeń tą odmianą patogenu, zwłaszcza w aglomeracji paryskiej. Dyrektor paryskich szpitali Rémy Salomon poinformował, że dane dotyczące transmisji brytyjskiej odmiany koronawirusa we Francji nie są dobre. Badania wykonane w ubiegłym tygodniu w regionie Paryża pokazały, że niemal 20% pacjentów zakaża się tą mutacją wirusa. Tydzień wcześniej było to średnio 6%. Wiemy już, że odmiana ta stanie się dominująca we Francji w ciągu 2 lub 4 nadchodzących tygodni, powiedział Rémy Salomon. Ostrzegł, że jeżeli francuski rząd nie podejmie dodatkowych działań, to dojdzie do przyspieszenia epidemii. Ekspert zalecił też zamknięcie szkół na co najmniej 3 tygodnie. Wcześniej wielu francuskich lekarzy i ekspertów wezwało rząd do wprowadzenia lockdownu, aby powstrzymać transmisję brytyjskiej odmiany koronawirusa. W piątek prezydent Emmanuel Macron podjął jednak inną decyzję, zaostrzając reżim sanitarny w centrach handlowych i zamykając granice dla przyjezdnych spoza Unii Europejskiej. W całym kraju przedłużono też godzinę policyjną. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Złożono już ponad 650 tysięcy wniosków elektronicznych o świadczenie 500+, poinformowała wiceminister rodziny Anna Schmidt. Wnioski na nowy okres można składać od wczoraj. Większość osób robi to za pomocą bankowości elektronicznej. Polacy chętnie korzystają z drogi elektronicznej. Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo związane z pandemią, z koronawirusem. Na po drugie przede wszystkim dlatego, że dzisiaj żyjemy w dobie mediów cyfrowych, mediów elektronicznych i chyba łatwiej i wygodniej, sprawniej, siedząc u siebie we własnym domu, po prostu w kilka sekund, w kilkanaście sekund złożyć taki wniosek. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Załóżmy, kończy się wypłata świadczenia 31 maja bieżącego roku w związku z tym dobiegającym końca okresem rozliczeniowym i tak naprawdę od 1 czerwca zachowuje płynność. Jeśli osoba się, jakaś rodzina się spóźni z tym wnioskiem, no to po 30 czerwca będzie miała już świadczenie naliczone od momentu złożenia wniosku. Z kolei od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie czy za pośrednictwem poczty. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Kojazdowski w Warszawie znów zaprasza zwiedzających. Z tej okazji odbyło się otwarcie dla publiczności wystawy pracy rzeźbiarskich Ludwiki Ogorzelec Szukam momentu równowagi. To pierwsza tak szeroka prezentacja jej dorobku artystycznego w Polsce. Byłam w wielu, wielu miejscach na świecie. Chciałabym, aby to był rodzaj takiego przywracania trochę kulturze polskiej, w ogóle Polsce, mojego dorobku, który był rozproszony po świecie, o którym tu w Polsce nic nie wiedział. No bo ta wystawa to już jest 108. wystawa moja. Wybrane prace pozwolą prześledzić ewolucję twórczości Ludwiki Ogorzelec na przestrzeni 40 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you can give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Eilish. 13 minut po godzinie 18. O tym problemie opowiadaliśmy Państwu już jakiś czas temu. Czy uda się uratować jedne z największych i najczystszych jezior w Polsce? W okolicach Gniezna i Konina mieszkańcy, samorządowcy i parlamentarzyści walczą z wysychaniem pojezierza gnieźnieńskiego. Takie miejscowości jak Powidz czy Skorzęcin to kurorty z pięknymi plażami, no ale co z tego, kiedy wody ubywa? Jest nadzieja. Hydrolodzy przygotowali właśnie ekspertyzę, w jaki sposób można uzupełnić miliony brakujących litrów. Po jeziorze gnieźnieńskim mówią wysycha i to jest prawda, panie. Ja tu jeżdżę 50 lat, to takiego niskiego poziomu wody nie było na tym jeziorze. Dla turystycznej gminy Wilczyn koło Konina wysychające jezioro to dramat. I ogromne zagrożenie jest utopienia się w błocie. Mówi wójt gminy Grzegorz Skowroński. Ponad 6 metrów obecnie lustra wody zniknęło. Moje jezioro wilczyńskie posiadało prawie 240 hektarów, obecnie jest 130 hektarów. Ale wody w ciągu ostatnich lat wyraźnie ubyło także w innych jeziorach pojezierza gnieźnieńskiego. Tak jest na przykład w letnim kurorcie w Skorzęcinie, gdzie w gorące weekendy wypoczywa do 40 tysięcy osób. Co roku spadek poziomu wody około 1,20 m. Mówi wójt Witkowa Marian Gadziński. Coraz trudniej żegluje się też po jeziorze Powickim, jednym z najczystszych w Polsce. Tam jest dużo mielizn, jest tylko mały przesmyk. Jak jeszcze med opadnie woda, to ku nie spływa, nie ma. Następowo będzie odcięte. Według ekspertów powodów utraty wody jest kilka. Suche lata, rozwój terenów przy jeziorach i najpoważniejszy – odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Konin, leżąca kilkanaście kilometrów od jezior i to poniżej poziomu wody. Odpompowanie miliardów metrów sześciennych wody, no niestety, stworzył się gigantyczny lej depresyjny. Mówi członek Stowarzyszenia Eko przy Jeziorze Józef Drzazgowski. 1000 kilometrów kwadratowych osuszył nam po jeziorze gnieźnieńskim. Według hydrologów z Uniwersytetu Uniwersytetu Poznańskiego trend wysychania jezior można zatrzymać poprzez budowę rurociągu z nieczynnych odkrywek do jezior, mówi przewodnicząca ponadpartyjnego sejmowego zespołu do spraw ochrony Pojezierza Gnieźnieńskiego posłanka Paulina Henning-Kloska. Wody można dolać z kanału Szlesińskiego, który leży 17 km na wschód, natomiast nie w sposób bezpośredni, tylko pośredni, ponieważ woda jest gorszej jakości w tym kanale. Najpierw zalewając odkrywki węgla brunatnego, przekształcone w zbiorniki retencyjne, które mogłyby w naturalny sposób tę wodę filtrować, a ostatecznie przelewać już do jezior. Według ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu koszt budowy urządzeń i kilkunastokilometrowego rurociągu to około 25 milionów złotych. Odkrywka Jóźwin 2B i to ta odkrywka miałaby być przeznaczona właśnie na zbiornik retencyjny. Gdyby ten rurociąg się udało zrealizować, jak szybko ta woda mogłaby zostać uzupełniona w tych jeziorach? W ciągu roku jesteśmy w stanie przelewać 20 milionów metrów sześciennych wody, co w sposób istotny będzie dla nas odczuwane. Jeśli te plany zostaną tylko na papierze, to wraz z jeziorami zdegradują się także gminy, mówi wójt Powidza Jakub Gwit. Spadek atrakcyjności turystycznej. Nagle mogłoby się okazać, że ten biznes nie jest trafiony, nie ma popytu na te usługi, bo jezioro już nie jest atrakcyjne. 25 milionów złotych potrzebnych na budowę rurociągu ma pochodzić z funduszy unijnych, z kasy kopalni Konin, a także z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. A gdyby tak jeszcze każdy z nas po jakimś takim 5-litrowym kanisterku przywiózł? Rafał Muniak zajął się sprawą. We'll be right back. Collins, a girl like you. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, już niebawem po Wrocławiu będzie jeździł tramwaj z Koterbską. A ściślej rzecz biorąc z takim właśnie napisem. Koterbska. Zaczęło się od śpiewanej przez Marię Koterbską wrocławskiej piosenki. Wrocławianie pokochali ją jak swoją, no bo rozsławiła ich miasto. Wszyscy w Polsce wiedzieli, że w stolicy Dolnego Śląska jeżdżą niebieskie tramwaje. Mokną po szynach niebieskie tramwaje, przez wrocławski ulic tą. I dalej jeszcze znałam i zapomniałam, młodsze to znałam, a teraz stara już jestem. Każdy z nas ją znał, każdy z nas ją pamiętał. Mój tata ją doskonale znał, zresztą śpiewał wersję Mkną po szynach niemieckie tramwaje. Melodia jest super i naprawdę bardzo miła piosenka. Bardzo lubiłam i lubię panią Marię. Pani Maria, ambasadorka wrocławskich niebieskich tramwajów. Bez niej chyba tak dużo by się i o tym mieście, i o tramwajach nie mówiło. To była piosenka, która błyskawicznie rozsławiła nie tylko wrocławskie tramwaje, ale całe miasto w Polsce. Aż tak, że do tej pory no, niebieski tramwaj jest jednym z symboli. Wrocławska piosenka albo wrocławskie tramwaje jest piosenką, która obrosła w ileś legend. Krystyna Aljersz-Żelazko, córka twórców utworu Eugenii Wnukowskiej i Jerzego Haralda. Czy to był rok 51? Chyba tak. Mama opowiadała. Zadzwonił, a to powiedzmy, że to nie było tak, jak my sobie w tej chwili dzwonimy, wykręcając komóreczką numer, tylko się zamawiało rozmowę, na którą się czekało. Zadzwonił telefon z Wrocławia od pracownika wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia, pana Józefa Majchrzaka, który porozmawiał z rodzicami, sugerując, że miło by było, gdyby napisali coś o tym Wrocławiu. Mama mówi, jak ja miałabym napisać piosenkę o Wrocławiu, jeżeli ja nie byłam, nie widziałam, niech mi pan opowiada. No i wtedy przez chyba jakieś 2 godziny pan Majchrzak opowiadał o swoim mieście ukochanym. No i wrocławianie zakochali się w tej swojej piosence. A pani Eugenia Wnukowska opowiedziała mi tamtą historię, pamiętając inne szczegóły. Napisaliśmy piosenkę, aby zrobić wrocławianom i sobie przyjemność. Nie otrzymaliśmy za nią żadnego honorarium. Wyrazy uznania zaś ze strony publiczności były niekiedy zaskakujące, choć ogromnie miłe. Jakiś czas po występach we Wrocławiu otrzymaliśmy paczkę. Obywatel spod Wrocławia dziękował nam za piosenkę, a w dowód sympatii przesłał mięso ze Świniowicia. Przyznam szczerze, że byliśmy zachwyceni i uznaniem dla utworu i tym mięsem, bo zaopatrzeniem w żywność było wówczas bardzo kiepsko. Ja się wcale nie dziwię. Ale to tylko, proszę Państwa, fragment reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Wrocławska piosenka. Całość do usłyszenia w trójce jutro o standardowej porze, czyli o 14:15. Thank you. Program trzeci. Stoisz obok swego.

Walking on Dream to grupa Empire of the Sun. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22,5 minuty, godzina 19. To jest pora, o której zwykle w Trójce pojawia się ekonomia. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Wczoraj informowaliśmy o 140 tysiącach, dziś jest to ponad 650 tysięcy. Tyle elektronicznych wniosków złożyli już rodzice w programie Rodzina 500+. Anna Schmidt, wiceminister pracy i polityki, przypomina o dacie 1 czerwca, ważnym terminie związanym z wypłatą świadczenia. Tak naprawdę od 1 czerwca zachowuje płynność. Jeśli osoba, jakaś rodzina się spóźni z tym wnioskiem, no to po 30 czerwca będzie miała już świadczenie naliczone od momentu złożenia wniosku. Wnioski drogą elektroniczną można składać poprzez portal Empatia, bankowość elektroniczną i portal PUEZUS. Rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Wyznacza ona ramy transformacji energetycznej w naszym kraju. Dokument zakłada m.in., że w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu całkowitej energii wyniesie minimum 23%, a redukcja gazów cieplarnianych spadnie o około 30%. Do 2033 roku ma powstać także pierwszy blok elektrowni atomowej. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zdecydował także o rozszerzeniu pomocy finansowej z tarczy finansowej PFR 2.0. Firmy z 9 kolejnych branż będą mogły starać się o subwencje. Są to m.in. kluby sportowe, szkoły językowe, a także firmy sprzedające hurtowo odzież i obuwie. Do tematu wrócimy po serwisie w rozmowie z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. Polska otrzymała prawie 4 miliardy 300 milionów euro pożyczek z unijnego programu wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią. Napisała o tym na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji napisała, że pieniądze sfinansują systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w Polsce. To pierwszy podział pieniędzy w tym roku, a czwarta transza pożyczek od jesieni. W sumie kraje członkowskie otrzymały już 53,5 miliarda euro. Wysokość całego mechanizmu pożyczkowego to 100 miliardów euro dla 14 krajów. Program SURE to tanie pożyczki. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancję ze strony wszystkich państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,48 zł, dolar 3,72, brytyjski funt ponad 5 zł, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Oh, Eryk Kazanowski, dzień dobry. Rząd rozszerzył listę działalności wspieranych z tarczy finansowej 2.0. O subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju będą mogły ubiegać się m.in. szkoły języków obcych, kluby sportowe i firmy prowadzące sprzedaż hurtową odzieży i obuwia. Państwa i moim gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiejsza decyzja jest krokiem w dobrą stronę? Oczywiście tak. Myśmy już od początku prac nad ustawami dotyczącymi rekompensat dla przedsiębiorców wskazywali, że te PKD, które są wskazane pierwotnie, to jest za mało. Teraz znowu powiększone, ale my mamy tyle zgłoszeń firm powiązanych z firmami zamkniętymi, aptek w szpitalach, sklepików szkolnych, nawet w tej chwili stewardesy z lotu do nas się zwracają. I to już w kontekście nie tylko tarczy finansowej, bo dla tych małych firm to jest to tarcza 6.0. Trzeba uzupełnić obydwie tarcze o zapis jednak spadku obrotów. Gospodarka jest tak powiązana, że nie określimy przez PKD wszystkich i będą zawsze ci, którzy tej rekompensat nie dostaną, będą poszkodowani, będą mieli pretensje do polskiego państwa, że ich doprowadził do bankructwa, bo przecież komornik się nie będzie pytał, czy on ma PKD takie, jak powinien. Więc reasumując, krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający i prowadźmy jeszcze dodatkowo kategorię spadku obrotów. Biznes się na to zgadza, 70% w górę, jeżeli rząd nie chce 70, to 80 w górę, ale nie może być tak, że dostają rekompensaty firmy, które mają spadek obrotów 30 czy 60%, a nie dostają tych te, co mają 100%. Wczoraj premier poinformował o przedłużeniu bezzwrotnych dotacji do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dobrze, że jest te 5 tysięcy złotych na każdy miesiąc, ale najlepszym sposobem na, w tej chwili na to, żeby uspokoić nastroje i wstrzymać ten wypływ pieniędzy z budżetu, to jest odblokowywanie gospodarki. Premier wczoraj też powiedział o tym, że widzą, rząd widzi ten problem i że zamierza jednak ogłaszać odmrożenia. Mamy dobry plan z listopada. Strefy zielona, żółta, czerwona. W tej chwili mamy większość powiatów na południu Polski zielone, więc mogłyby działać i wyciągi, i restauracje. Oczywiście z obostrzeniami sanitarnymi, zaznaczam, i fitnessy. W żółtych też by mogły działać, tylko w większych obostrzeniach. No w czerwonych nie, ale już czerwonych powiatów mamy niewiele. Przecież my się musimy nauczyć żyć z wirusem, bo inaczej to po prostu gospodarka tego nie wytrzyma. Czas najwyższy na takie decyzje. Prokuratoria Generalna potwierdziła wpłynięcie dwóch pozwów przeciwko Skarbowi Państwa za lockdown. Czy obawia się pan, że takich pozwów może być więcej? Tak, dlatego że nawet jeśli firma dostała rekompensaty, no to one i tak nie są na tyle wysokie, żeby wszystkie koszty pokryć, już nie mówiąc o zysku właściciela. Ale przecież bardzo dużo firm nie dostało, te odszkodowania będą, tylko no, będzie to czas, pieniądze, blokowanie sądów, dlatego trzeba jak najszybciej w tej chwili odmrozić gospodarkę na zasadach, które pan premier przedstawił w listopadzie i trzeba to zrobić i dobrze, że wczoraj pan premier taką nadzieję polskim przedsiębiorcom dał. Państwa i moim gościem był Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Podsumowanie dnia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat.

Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.